Саюз з Польшчай, яго плюсы і мінусы. І ўсё ж менавіта ў той перыяд пачала нараджацца пагроза для мірнага суіснавання хрысціянства і язычніцтва, якое існавала ў вялікім княстве літоўскім. Крыжацкі ордэн быў адначасова ворагам і вялікага княства, і Польшчы. А гэта натуральна. Не магло не прывесці да ідэі адзінства суседніх дзяржаў для сумеснай барацьбы са смяротна небяспечным праціўнікам. Перад Гедзімінам паўстала перспектыва ў змаганні з хрысціянска-каталіцкім ордэнам уступіць у саюз такой жа хрысціянска-каталіцкай Польшчай. А апошняя, ваюючы з ордэнам, у той жа час і вучылася ў яго. Яна добра разумела, што для крыжакоў пашырэнне каталіцтва было адначасова і заваяваннем тых земляў, куды яны прыносілі сваю веру. Менавіта такую тактыку і пераймалі польскія верхі крыжацкіх верхаводаў. Пашырэнне каталіцкай веры стала асноўным напрамкам і польскай экспансіі. І хоць гэта з усёй выразнасцю выявілася пазней, ужо пасля Крэўскай уніі, аднак тагачаснае збліжэнне Польшчы і Вялікага княства Літоўскага з'явілася своеасаблівым пралогам гэтае экспансіі. Зразумела, што такі погляд польскіх верхоў на пашырэнне каталіцызму не мог ажыццяўляцца ў Вялікім княстве без прымусу, зноў-такі выклікала непазбежнасць падначалення першай. Ужо пры Гедзіміне, як сведчаць яго пасланні, каталіцтва пранікае ў ягоную дзяржаву, для чаго ў Новагародку, Вільню зводзіліся касцёлы. Сам вялікі князь клапаціўся аб прыездзе манахаў, якія добра ведаюць польскую мову. І як у свой час полацкі князь Уладзімір даваў нямецкаму манаху Мейнарду дазвол на хрышчэнне падуладных полацку ліваў, не падазраючы, што гэтым самым ён адкрываў дарогу для крыжацкай агрэсіі, так і талерантны Гедзімін не толькі не супраціўляўся, але і садзейнічаў пранікненню каталіцызму ў Вялікае княства Літоўскае, зноў-такі не падазраючы, што ён адкрывае дарогу польскай экспансіі. Але, магчыма, Гедзімін пазней зразумеў усю небяспеку прыходу каталіцызму ад Польшчы, як і ад ордэна. І таму, калі верыць паведамленню чэшскага храніста Бенеша, вырашыў прыняць каталіцтва ад чэхаў, што, вядома, магло б істотна заблытаць карты польскім верхам. Таму, калі падзеі разгортваліся сапраўды так, нельга дзівіцца жорсткай расправе з Гедзімінам, да чаго, пэўна ж, прыклалі руку і польскія стаўленікі ў Вільні. Магчыма, яны найперш, але ўсё гэта будзе пасля, тым больш, што пачаўся працэс палітычнага збліжэння дзвюх суседніх дзяржаў на грунце адзінай барацьбы з крыжакамі. Найперш заслугоўвае ўвагі тое, што ініцыятыва заключэння саюзу была пададзена з боку Польшчы. І гэта не выпадкова. Польшча ўжо даўно і даволі балюча цярпела ад нямецкай агрэсіі. Варта нагадаць, што яшчэ Уладзіслаў IV Кучаравы, які быў каралём з 1147 па 1173 гады, адмовіўся на карысць немцаў ад славянскай зямлі паміж Одарам і Эльбай, тады гэтыя рэкі мелі яшчэ славянскія назвы – Одра і Лаба. Пагроза нямецкай агрэсіі ўсё больш навісала над Польшчай, якая, не маючы патрэбных сіл, магла толькі абараняцца, а ёй трэба было наступаць, бо толькі пры такой умове яна магла спыніць нямецкі наступ. Вядома, у такім становішчы трэба было шукаць надзейнага саюзніка. Ім быў выбраны ўсходні сусед, Вялікае княства Літоўскае. Па-першае, для яго нямецкая пагроза была таксама выключна небяспечнай. І гэта рабіла яго саюзнікам надзейным. Па-другое, Польшча бачыла ў асобе свайго ўсходняга суседа магутную сілу, удары якой адчула на сабе. Аб гэтым асабліва добра пасведчыў магутны ўдар беларускіх войскаў на чале з Давыдам Гарадзенскім на Добрынскую зямлю. Польшча хацела мець на ўсходзе не небяспечнага ворага, а моцнага саюзніка. І ў гэтым яна не памылілася. Збліжэнне Польшчы з вялікім княствам пачалося, як гэта было тады зазвычайна, з завязвання сваяцтва паміж каранаванымі асобамі дзвюх дзяржаў. Польскі кароль Уладзіслаў Лакетка паслаў у Вільню некалькіх сваіх магнатаў з мэтаю сватаць за свайго адзінага сына дачку Гедзіміна Альдону. У хроніцы быхаўца яна называецца Ганнай і адзінай дачкой Гедзіміна. Але гэта не адпавядае сапраўднасці, бо ў Гедзіміна было тры дачкі. Вялікі князь даў на гэта згоду, і Ганна выправілася ў Кракаў, узяўшы з сабой у якасці вена вялікую колькасць польскіх ваеннапалонных. Шлюбная ўрачыстасць прайшла з бляскам. Польскі кароль у гонар гэтай падзеі нават устанавіў ордэн Белага Арла. 28 чэрвеня 1325 года паміж Уладзіславам і Гедзімінам быў заключаны наступальны і абарончы саюз супроць ордэна. З гэтай прычыны і па такім самым сцэнарыі адбылося збліжэнне з Гедзімінам мазавецкага князя Трайдзеня. Ён таксама ажаніў свайго сына з Гедзімінавай дачкой Марыяй, пасля чаго быў заключаны аналагічны дагавор. Цікава зазначыць, што незадоўга перад гэтым князь Трайдзень разам з другім мазавецкім князем Самавітам у сваім лісце да рымскага папы Іоанна 22 пісаў аб марнасці заключэння міру з Гедзімінам і аб тым, што ордэну трэба па-ранейшаму весці з ім вайну. Што ж, такая змена ў паводзінах да ордэна не была выпадковай. Трайдзень пад націскам варожых сілаў павінен быў зразумець, што ордэнская агрэсія такая ж небяспечная і для яго, як і для вялікага княства літоўскага. Гэтым самым ён выправіў памылку свайго прадзеда Конрада Мазавецкага, які ў 1227 годзе для барацьбы з прусамі, што нападалі на яго землі, запрасіў крыжакоў, чым дапамог ім умацавацца ў Прыбалтыцы і ў далейшым стаць самымі заядлымі ворагамі палякаў. Бясспрэчна, што збліжэнне Польшчы і вялікага княства літоўскага было ўзаемавыгаднай справай. І ўсё ж яно было больш выгаднае для Польшчы. Пра гэта красамоўна сведчыць ужо тое, што якраз ёй і належала ініцыятыва. І сапраўды, Польшча, ўсё больш знімагаючыся ад барацьбы з крыжакамі, паступова траціла свае землі. У літаратуры выказана думка, што збліжаючыся з Польшчай, Гедзімін знайшоў сабе саюзніка ў барацьбе з ордэнам. Аднак ўсё было наадварот. Моцнага саюзніка набыў сабе не Гедзімін, а Польшча. Польшча ў гэты час была ўцягнута ў канфлікт папы з германскім імператарам Людовікам Баварскім, прычым стаяла на баку першага, у той час як другога падтрымлівалі крыжакі. Таму ўдар па іх сапраўды быў ударам па іх саюзніку і па ордэну. З улікам гэтага і можна зразумець, чаму ў 1326 годзе быў зроблены сумесны паход войск Польшчы Вялікага княства на Бранденбург, дзе ўладарыў сын Людовіка Баварскага. Гэта вайсковая акцыя была найбольш удалая, відаць, шмат у чым дзякуючы таму, што войска Вялікага княства, яно складалася з 1200 вершнікаў, узначальваў Давыд Гарадзенскі. Менавіта ягоная конніца адыграла ў разгроме брандэбургскага войска вырашальную ролю, забраўшы шмат багацця, павёўшы з сабою звыш 6 тысяч палонных. На жаль, як мы ўжо ведаем, гэта быў апошні паход выдатнага беларускага палкаводца. У час вяртання ён быў забіты мазавецкім рыцарам Андрэем па прозвішчу ці то госць, ці то гасцінскім. Не менш паспяховым атрымаўся паход туды ў сакавіку наступнага 1327 года, што ўзначальваў сын Гедзіміна Альгерд, які тады быў віцебскім князем. Ён прасунуўся аж да Франкфурта на Одары і таксама вярнуўся з багатай здабычай. Вайна была зацяжной і ішла з пераменным поспехам. У 1331 годзе, пасля пэўнага зацішша, яна ўзнавілася. Ордэнскія атрады спустошвалі куяўскую зямлю, а праз некаторы час прускае і лівонскае войскі ўварваліся ў раён Каліша і Гдыні, дзе шмат нарабавалі і ўзялі вялікі палон. Асабліва трэба спыніцца на бітве пад Плоўцамі 27 верасня 1331 года, якая ў літаратуры падаецца як вялікая перамога войск Польшчы і вялікае княства літоўскага. Але гэта не зусім так. Сапраўды, на пачатку ордэнскія войскі пацярпелі моцнае паражэнне, а іх верхавод Дзітрых нават быў узяты ў палон. Але крыжакі, ачуняўшы ад няўдачы, перайшлі ў наступ, вызвалілі з палону Дзітрыха і нанеслі польскаму войску паражэнне. Перамогі Давыда Гарадзенска і Альгерда не маглі не ўстрывожыць прускі ордэн, які неўзабаве, летам 1327 года, пачаў вайну з Польшчай і Вялікім княствам. Толькі у святле збліжэння Вялікага княства з Польшчай становіцца зразумелай прычына заключэння міру ў 1326 годзе полацкім князем воінам Васілём і менскім Фёдарам Расціславічам ад імя Гедзіміна з Ноўгарадам і немцамі, пад апошнімі разумеліся лівонцы. Гэта патрэбна было дзеля таго, каб сканцэнтраваць вайсковыя сілы на захадзе, дзе сапраўды і былі атрыманы вялікія перамогі. Нядаўна была выказана думка, што гэта было вялікім дасягненнем палітыкі Гедзіміна. Паколькі Літва, аўтар пададзенага меркавання, разумее вялікае княства літоўскае выключна як літоўскую дзяржаву у сучасным значэнні гэтага слова, упершыню сама актыўна ўдзельнічала ў палітыцы заходняй Еўропы і што гэта ўмацоўвала літоўска-польскі саюз. Аднак той самы аўтар прызнае правал гэтай палітыкі Гедзімінам, што ў далейшым і прывяло Літву Гедзіміна на край бездані. І гэта сапраўды так. Па-першае, Вялікае княства літоўскае, як відаць з вышэй сказанага, было ўцягнута ў палітычнае жыццё заходняй Еўропы не столькі само сабой, колькі Польшчаю, якая найперш выйгравала ад умацавання літоўска-польскага саюзу. Гэта дало ёй магчымасць перайсці ў сутыкненні з крыжакамі ад абароны да наступу. Да таго ж, гэты саюз неўзабаве пасля бітвы пад Плоўцамі распаўся. Далейшая ізаляцыя Вялікага княства літоўскага ад еўрапейскіх краін прыпісваецца язычніцтву Літвы. У прыватнасці, Венгрыя ў дадатак да тэрытарыяльных супярэчнасцей, маўляў, не пажадала мець справу з язычніцкай краінай. Аднак гэта не магло быць асноўнай прычынай, бо Вялікае княства ў большасць ступеней было дзяржавай хрысціянскай. Да і наогул, ніякага намеру Гедзіміна ўмешвацца ў еўрапейскія справы не было. Ён быў уцягнуты ў іх Польшчай на глебе барацьбы з агульным для іх крыжацкім ворагам.